گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 471. این برنامه با همکاری همیرا، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف و ارکستر بزرگ گلها اجرا شده است. آهنگ از پرویز یاحقی، شعر ترانه و غزل آواز از بیژن ترقی، ابیات ابتدای برنامه از رهی معیری، بقیه اشعار از حسابی و راضی اصفهانی. گویندگان آذر پژوهش، رضا معینی. آتش می از دل پیمان دمید، نیم شب صبح جهانتاب ز میخانه دمید. جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید. آتش انگیز بود باده نوشین، گویی نفس گرم رهی از دل پیمانه دمید. Thank you. خوش است از تو خشمی که زروی ناز باشد، که به عجز چون در آیم در زول باز باشد. زفری به وعده امشب نزدیم دیده برهم، که شب امیدواری در خانه باز باشد. هم نفسی نیست، فریاد کنم از دل و فریاد رسی نیست. ما را نفس از هجر به لب آمد و مردم گویند که این عشق تو هم جز هوسی نیست. Thank you. جز هوسی گویم که این عشق تو جز هوسی فروز من و توست، خوش باش ای دل که وقت سوز من و توست. بنشسته و جز شمع کسی پیشش نیست، پروانه بیا که روز روز من و توست. تو به ما برنامه گل‌های رنگارنگ شماره 471.